Show Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed nami 17 dzień maja. Jest piąta i dziś piątek. Piątek, piątek. Trójkowy budzik. Porter Mazalewski z listy przebojów trójki niezmiennie polecamy i zapraszamy. No jeszcze kilka godzin zostało, by oddać swoje głosy na ulubiony Państwa zestaw nagrań i artystów. Ostatnio Mazalewski, Porter, Przyjaciele na miejscu 27. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1945 notowaniu listy przebojów trójki. Głosujemy do południa, cieszymy się kolejnym wydaniem listy dziś wieczorem. Polecamy i zapraszamy. Prawie 5 minut po godzinie 5. No, to może i pogoda radiowa będzie sprzyjała głosowaniu, bo dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz. Uważajmy po południu, bo możliwe burze. Najwięcej opadów na Pomorzu oraz na Kujawach, miejscami na zachodzie, po południu w centrum i na południowym wschodzie oraz na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od 14-16 stopni nad morzem, 17-19 na Podhalu, w Kotlinach Sudeckich oraz na północy kraju. W większości regionów dziś temperatura wyrównana, 20-21 stopni tyle w centrum kraju, im bardziej na południe, południowy wschód, tym cieplej, 22 stopnie. Na Podkarpaciu, lokalnie w Bieszczadach, do 23 stopni. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Sześć i pół minuty po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Pięciu oficerów Straży Granicznej odbierze z rąk prezydenta awanse na stopień generalski. Andrzej Duda nominację dla oficerów podpisał, przypomnijmy, w poniedziałek. Pod hasłem Żyj aktywnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dziś we wszystkich oddziałach ZUS w całym kraju Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Oprócz rozmów, szkoleń, seminarów i spotkań przewidziano też aktywności sportowe, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez poszczególne placówki ZUS wydarzeń w związku z Dniem Osób z Niepełnosprawnością można znaleźć na stronie zus.pl. 93 rzeźby Augusta Zamoyskiego można od dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na ekspozycję trafiły prace pochodzące ze wszystkich okresów twórczości rzeźbiarza, mówi kuratorka wystawy Ewa Ziębińska. Od wczesnych prac powstałych jeszcze w rodzinnym majątku artysty w Jabłoniu na Lubelszczyźnie po dzieła z ostatnich lat życia, w tym projekt rzeźby Zmartwychwstanie, którą zresztą Zamoyski przygotował na swój nagrobek. Negocjowana od kilku lat umowa zakupu rzeźb i praw autorskich do spuścizny rzeźbiarza została podpisana w styczniu w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu. Grupa Hazelius Hedin ze Szwecji oraz Vox Warsze i Michał Jacaszek to gwiazdy drugiego dnia 22. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia. Nowa tradycja. Artyści wystąpią wieczorem po 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. A w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie odbędzie się dziś konferencja Więcej Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawi na niej pierwszy pakiet ogłoszeń na rozpowszechnianie programów w multipleksach radia cyfrowego DAB+. Przypomnijmy, że cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady do 2022 roku. Proces koncesyjny będzie dotyczyć miejsc na multipleksach lokalnych w 34 miastach w Polsce. Więcej wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, m.in. w porannym, popołudniowym zapraszamy do Trójki oraz na portalu polskieradio24.pl. Sięgamy po kolejne nagrania z listy przebojów Trójki. Oj, wysoko, wysoko, ostatnio. A no właśnie, co będę Państwu mówił. Nie na pierwszym, nie na drugim, nie na trzecim, a zresztą sami Państwo zagłosują i być może wciąż w pierwszej dziesiątce. Krzysztof Zalewski. Choć każdy dzień być może ostatni. za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Ty i ja, pionki w złej grze, karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. No, może wróć Krzysztof Zalewski do pierwszej dziesiątki, ostatnio z 10 na 11. Polecamy, zachęcamy do głosowania. 13 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który informuje, że wieczorem Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa dotyczące m.in. pedofilii. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 263 posłów, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Takie wieści najświeższe dotyczące nowelizacji kodeksu karnego uchwalone przez Sejm. Nowe przepisy między innymi dotyczą walki z pedofilią. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Pozostałe tytuły. Puls biznesu o tym, że spór o utajnienie raportu o przygotowaniu państwa do przejęcia utrzymania elektronicznego systemu poboru opłat został rozstrzygnięty na korzyść Najwyższej Izby Kontroli. W zeszłym roku NIK przeprowadziła kontrolę o nazwie przygotowanie administracji rządowej do prowadzenia elektronicznego poboru opłat drogowych po 2018 roku. Jej celem było dokonanie oceny działań podejmowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz głównego inspektora transportu drogowego, mających na celu zapewnienie kontynuacji utrzymania elektronicznego systemu poboru opłat po roku 2018. No jak podaje Puls Biznesu, wyniki kontroli nie zostały jeszcze upublicznione, ponieważ raport został utajniony, a kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji oraz GITD i obejmowała czas od 2015 do 2018 roku. W niektórych przypadkach kontrolę objęto również wcześniejszy okres. Ponieważ umowę między GITD a Instytutem Łączności, który wziął na siebie ciężar utrzymania systemu na dodatkową klauzurę, zastrzeżone, wystąpienie pokontrolne musiało zostać utajnione. NIK upubliczny raport o emycie. O tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze ważna informacja także dla kierowców, może dla nas wszystkich, z Rzeczpospolitej. Ponad 2,5 tysiąca wniosków o ustawienie urządzeń wpłynęło już do Inspekcji Transportu Drogowego. Nowych urządzeń ma być tylko 111. Inspekcja musi więc wybierać. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, prośby o fotoradary pochodzą od urzędów miast i gmin, jak również sołtysów. Zdarzają się także wnioski od policji czy organizacji pozarządowych oraz od samych obywateli. Leszek Koliński, wójt gminy Kobylnica, o zamontowanie urządzeń stara się od lat. Teraz także wysłał wnioski. Czytamy w rozmowie z gazetą Kobyliński, zaznacza, że wystąpił o zamontowanie urządzeń w 3 lokalizacjach. Jako powód podał, że miejsca te są niebezpieczne i dochodzi tam do wypadków. Do tej pory dostał 1 odmowną odpowiedź. My najlepiej wiemy, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie nie, mówi gazecie z kolei Maciej Berlicki, burmistrz miasta i gminy Sianów. W jakim informuje Rzeczpospolita, część samorządów uważa, że zmiana przepisów w 2016 roku, która odebrała im uprawnienia do korzystania z fotoradarów, była błędem. Wyłączono wtedy blisko 400 urządzeń, a statystyki wypadków świadczą o tym, że samorządy mogą mieć rację. Od tego czasu jedyną instytucją, która może nakładać kary za zarejestrowanie przewinienia, jest Główny Inspektorat Ruchu Drogowego, który podlega Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, sprawujące pieczę nad fotoradarami. Samorządy ostro walczą o te właśnie fotoradary. O tym dziś Rzeczpospolita. 3 tematy z 3 tytułów. Na budziku 16 minut po 4 już sięgamy do muzycznego kalendarza. Przebojowo, wspominając Bruce'a Fairbairna, który to współpracował m.in. z takimi legendami jak Van Halen, AC/DC i The Cranberries. Ale nie tylko, bo pamiętamy jego współpracę również z Aerosmith. takie perełki 32 lata temu wyszły spod talentu niezwykłego człowieka, którego dziś wspominamy. Bruce Feven, producent współpracujący m.in. z Mera Smith, zmarł równo 20 lat temu. 21 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu wspominamy także Donnę Summer, amerykańska wokalistka zwana Królową Disco, zmarła 7 lat temu. Donna Summer, wspomnienie artystki w 7. rocznicę śmierci. 26 minut po godzinie 5, pora na pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1510 roku zmarł Sandro Botticelli, włoski malarz renesansowy, jeden z największych przedstawicieli szkoły florenckiej. 154 lata temu powstała Unia Telegraficzna, obecnie Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna. Przypomnijmy, że dziś Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. 115 lat temu urodził się wielki aktor kina francuskiego Jean Gabin, a 99 lat temu urodziła się Zofia Rysiówna, jedna z najwybitniejszych aktorek filmowych i teatralnych. Zmarła w roku 2003. W 1924 roku urodził się Kazimierz Dajmek, reżyser, aktor, dyrektor teatrów. Zmarł w 2002 roku, a 56 lat temu we wschodnich Czechach został utworzony Karkonoski Park Narodowy. 12 lat temu zmarł architekt, rysownik, działacz kultury, profesor Politechniki Krakowskiej, profesor Wiktor Zin, a 8 lat temu zmarła Ewa Szumańska, pisarka, reportażystka, scenarzystka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, długoletnia redaktorka Polskiego Radia, współautorka programu Studio 202 i popularnych skeczy, w tym m.in. z pamiętnika młodej lekarki. 5 lat temu zmarł Gerald Edelman, amerykański biolog molekularny, biochemik, profesor Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku, laureat Nagrody Nobla z 1972 roku wraz z Rodneyem Porterem za wyjaśnienie struktury chemicznej immunoglobulin. Równo rok temu zmarł Richard Pipes, amerykański historyk i sowietolog, specjalista w zakresie historii Rosji, były doradca prezydenta Ronalda Reagana do spraw Rosji i Europy Środkowej. A w muzycznym kalendarzu 70. urodziny Billa Bruforda, brytyjski perkusista rockowy i jazzowy, wieloletni członek nie tylko grupy King Crimson, także Yes, urodził się właśnie 17 maja 1949 roku. As on to war they muzyczne wspomnienie sprzed lat i utwór kompletny z fantastycznym początkiem, końcem, no ale w środku też tam się dzieje niecałe 6 minut nagrania, a swój talent prezentował tam m.in. Bill Bruford, brytyjski perkusista, kończący dziś 70 lat. Z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Muzycznie też będzie troszkę za chwilę w nawiązaniu do tego, co dziś za oknami. Pochmurno, przelotnie popada deszcz. Po południu możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów na Pomorzu, na Kujawach, miejscami na zachodzie, w centrum, na południowym wschodzie oraz na północnym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę, wiatr wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, się waha się, a na termometrach dziś najniższa temperatura nad samym morzem, ale cieplej niż w ciągu ostatnich dni. Pan synoptyk przyzwyczaił do tych kilku, może kilkunastu stopni, a dziś w dzień zaczynamy od wybrzeża Pomorza, tam 14-16 stopni, na Podhalu 17-19, podobnie w Kotlinach Sudeckich oraz miejscami na północy kraju. W centralnej części 20-22, najwyższa temperatura na południu, na południowym wschodzie, w Bieszczadach lokalnie do 23 stopni. Irlandzka instrumentalistka, kompozytorka i wokalistka urodzinowo Enya. Z najlepszymi życzeniami na 22 minuty przed godziną 6. Dziś urodziny obchodzi autor i kompozytor, choć sam o sobie mówi po prostu Grajek. 55 lat kończy Piotr Bukartyk. Pietrze, wszystkiego dobrego. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. O, trzymaj się, chłopaku, trzymaj się.

wtedy, w latach 70., bardzo modna była muzyka country. Muzyka country zrobiła krok do przodu w stronę amerykańskiej północy i wielkich miast, czyli po prostu stała się bardziej miejska aniżeli wiejska. I to się nazywało countrypolitan. Nie metropolitan, tylko countrypolitan. Obok Louisa Armstronga, który śpiewał przed chwilą, zaśpiewała także piosenki country Tina Turner. I oto drugi utwór, drugie nagranie z 1974 roku, słynna kompozycja Hanka Snowa, I'm Moving On, w wykonaniu Tiny Turner. Zaskakujące i nie wprost country. Dzisiejszy odcinek, ciąg dalszy w poniedziałek, także przed godziną 6. A dziś imieniny Brunona, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się 21 minut przed 5, zajdzie 27 minut po godzinie 20. Zatem dzień w sumie potrwa prawie 16 godzin. Piątek, 17 maja, za 7,5 minuty 6. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Nie kupuję gazet, wiedział, po której jestem stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie boja, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Za niebawem, a konkretnie za 4 minuty o 6, serwis informacyjny z płyty Za niebawem. Nowe nagranie WW. Takie tam. Pięknie dziękujemy za dziś. Ela Różycka, Piotr Łodej, życzymy dobrego weekendu. No a do usłyszenia, Sam Fender.